राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे जेबी नगर मुंबई। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अर्जुन ने 3 बार कहा है, दूसरे अध्याय के 7 में कहा, कार्पण्य दोषो अत स्वभाव प्रसा में ताम धर्म मूढ़चेता यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन्वे शिष्यस्ते हं शालिमान ताम प्रपन्नम। अब मैं शरण हुआ मेरे कहिए, तो इसमें निश्चितम श्रेयस्या निश्चित कल्याण हो ये बात कही। और तीसरे अध्याय के आरंभ में क्या भगवान ने 2 निष्ठा कह दी, तीसरे अध्याय में कहा 2 निष्ठा लोग के लिए में कह दी। तो अर्जुन फिर पूछता है कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तद किम कर्मणि घोरे मानी उदेशी। जो आप ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते तो घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इन भक्त मिले हुए वाक्यों से मेरी बोझ करते बुद्धि को तब एक निश्चित ये निश्चय हो अपने आप एक बात मेरे लिए कहो जो मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊ। ये हम इससे कहा। और 5वें अध्याय में कहा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं सति यह श्रेय एति और एकम तन्मे ब्रूहि स्वयं। इस ज्ञान योग में कर्म योग में जिसे श्रेय हो वो बात मैंने कही है। 3 बारी पूछी, 3 बारी भी श्रेय ही बात पूछी, श्रेय कल्याण ही बात है। अर्जुन और प्रश्न नहीं है, युद्ध का विषय था, अर्जुन ने युद्ध का विषय पूछा नहीं है, अपने श्रेय की बात पूछी है। भगवान ने कल्याण करने के लिए श्रेय बात बताई युद्ध करना, परंतु भगवान को ज्ञान की बात नहीं बताते हैं। ज्ञान की बात पूछना हो तो 4वें अध्याय में कहा ज्ञान साधो तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश ते ज्ञान ज्ञान न तत्वदर्शी न ज्ञानी तत्वदर्शी वे तुम्हारे ज्ञान देंगे, मैं ज्ञान नहीं दूंगा। मैं तो तेरा श्रेय हो बताऊंगा और अलौकिक बात बताऊंगा, ज्ञान मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। ज्ञान सुनना हो तो 4 ज्ञानियों के पास में वे ज्ञान देंगे, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है, ये विवेक बताया है कि भक्ति के मार्ग में ज्ञान के मार्ग में कोई भी अपने कल्याण मार्ग में चले उसके लिए सबसे पहली आवश्यक है। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है मेरी बात की तो ध्यान ले। चेतन और जड़ का जो विवेक है, ये विवेक सबके लिए उपयोगी है। और विवेक ही प्रधान है मनुष्य में। मनुष्य की जो महिमा है, वो महिमा विवेक को लेकर गई है, शरीर को लेकर महिमा नहीं है। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर गया है, शरीर को लेकर नहीं है। विवेक सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ऐसा विवेक, वो विवेक सबसे पहले होना चाहिए। अरे कौन सा विवेक? के चेतन और जड़ दो है, इन दोनों का विवेक होना चाहिए। दो होना चाहिए विवेक अपने ऊपर, अपने अपने अपना खुद की ध्यान देना। ध्यान में सबसे पहली बात ये बताई, ये बाहर की बात नहीं बताई। जैसे दूसरे शास्त्रों में बात बताई है बाहर की, भगवान बताते भीतर की। गीता में ये अलौकिकता है, बाहर की बात नहीं, भीतर की। ये शरीर है, इसके भीतर जो शरीर है, ये शरीर का विभाग अलग है और इतने भीतर में चेतन का विभाग अलग है। दोनों का विवेक को समझो। विवेक करेगा तुम विवेक को से चाहता है, कल्याण चाहता है, तो कल्याण के लिए विवेक की बहुत आवश्यकता है, विवेक की जरूरत है। तो विवेक तू चाहता है तो विवेक पहले, सबसे पहले जड़ चेतन का विवेक समझो, नहीं चेतन में लग जाएगा। युद्ध करने से भोग मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, कल्याण नहीं होगा। तो विवेक समझ, उस विवेक के लिए 20 श्लोक है भगवान ने। 20 श्लोकों में विवेक बताया, पर विवेक बताते आत्मा में नहीं बताया है। टीकाकार प्राय आत्मा अनात्मा का विवेचन बताते हैं। आत्मा नाम नहीं है, परमात्मा नाम नहीं है, जीव नाम नहीं है, माया नाम नहीं है, प्रकृति नाम नहीं है, ईश्वर नाम नहीं है, जीव नाम नहीं है, 20 श्लोकों में नहीं है। अब तो देखो, ध्यान दो, पढ़ो। गीता का अपने संसार में बड़ा भारी विद्यालय है काशी का। उस विद्यालय में काम पड़ा, तो विद्यालय में बाद में ने कही, लोग कहते हैं आत्मज्ञान बताया भगवान ने पहले, आत्मज्ञान बताया। आत्मज्ञान क्यों बताया पहले? आत्मज्ञान तो समझे दुर्लभ है, बाद में बताना चाहिए। आत्मज्ञान का आत्मज्ञान क्या ही नहीं, ये तो आत्मज्ञान है ही नहीं। आत्मा नाम है, परमात्मा नाम नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, जीव का नाम नहीं है, केवल विवेक बताया है। इस बात को सुनकर आश्चर्य किया और पंडित होते हैं कि हमारे ज्ञान यही नहीं, वो आत्मा परमात्मा नाम नहीं है, 20 लोगों का नाम नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, जीव का नाम नहीं है, जड़ चेतन दो बताया, सतर असत, सतर असर, नित्य नित्य अनित्य, ये बताया है। आत्मा नाम नहीं है 20 लोगों में, ईश्वर नाम नहीं है 23-20 लोगों में, जीव का नाम नहीं है 20 लोगों में, आत्मा नाम विशेष आप कहते बात फैलता। 20 लोग में आत्मा अनात्मा नाम ही नहीं है। आप पढ़कर फंसा गए। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा नाम नहीं है। विवेक बताते, विवेक जड़ और चेतन, ये विवेक, और जो शेष आता है उसके लिए विवेक सबसे पहले। जो कल्याण चाहता है अपना, वो जड़ का चेतन का विवेक तो करो। जड़ में तो आप अभी आ सकती है, तो विवेक में जड़ नाशवाद में आ सकती है, कैसे होगा? कल्याण तुम चाहते हो तो कल्याण तो चेतन से हो, चेतन से आता, चेतन पहले तुम क्या चाहते, क्या हो ये पता नहीं है आपको। विवेक तो पहले होना चाहिए, सबसे पहले विवेक। ज्ञान का जहाँ वर्णन है ज्ञान के शास्त्रों में, उनमें भी विचार विवेक, विवेक मुख्य विवेक, शतस्त्र का विवेक, समाधि विवेक बताया, समाधि सत्संपत्ति बताई, मुमुक्षु बताई, साधन चतुष्टय संपन्न बताया, चतुष्ट चार साधन बताए पहले वो वेदांत शास्त्र में, तो उसमें विवेक बताया, तो विवेक वैराग्य, विवेक और वैराग्य साधन चतुष्टय और मुमुक्षु होता, ये चार बताया है। ज्ञान का प्रकरण जहाँ चलता है वहाँ विवेक सभी पहले है, विवेक नाम ही विवेक वैराग्य और सदासंपत्ति था, ये चार बताए। वो ज्ञान नहीं बताया यहाँ भगवान ने। टीकाकार सब आत्मानात्मा विवेक ये बताते हैं, टीकाकार करते हैं आत्मानात्मा विवेक होता है। आत्मानात्मा नाम नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, जीव का नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम नहीं है, आत्मा नाम नहीं है, अनात्मा नाम नहीं है, 20 लोगों का नाम नहीं है। यो जो है ना विद्यालय काशी जी में, वह विद्यालय में बात की लोगों आज तक किया पढ़ने का, मगर मूल में है ही नहीं नाम। आत्मा ना तो नाम लेने में क्या बाधा ही, भगवान नाम ही नहीं है, आत्मा नाम विवेचन किया है, आत्मा ने विवेचन किया ही नहीं है। विवेक बताया सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये शरीर जितने असत है, और जो आत्मा है वो सत्य है। कल्याण कौन चाहता है, जो सत्य को चाहता है वो कल्याण चाहता है। कल्याण चाहता है असत का त्याग पहले करो, असत्य त्याग मेरे कल्याण कैसे होगा। और सबसे बाधा बात जो कल्याण अर्जुन के लिए कहा, तो सर्व गुह्यतम गुह्यश्रु में परम बचा, 18वां अध्याय 64 श्लोक है, 18वां अध्याय 64 श्लोक। इतने ज्ञान में क्या तुम गुह्यत गुह्यतम मया गुह से गुह ज्ञान कह दिया, पर सर्व गुह्यतम हम कहते हैं सर्व गुह्यतम एक बार आया है, पहले कहीं नहीं आया। गीता भर में सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है, 66वें श्लोक में सर्व गुह्य तवम भूयश्नो में प्रबंध। तो पहले कही है बात 56 से 60 तक, उसमें मत्सित सर्व गुरुवाणी मत परा तरिषदी और मत्सित मत प्रसाद आदि शास्त्र पद्म देव अभ्य पद में मेरी कृपा से होगा है, और मेरी कृपा होने से विघ्न दूर हो गए, केवल मेरा चित्र मेरे को याद कर, ये बात कही है पहले 56-56 तक, ये पहली कही है। पीछे कहे सर्व गुहितम कहा है, तो सर्व गुहितम पहली बात बताई तो भूये सुनो गया, यही विषय है 9वें अध्याय के अंत में 10वें आदि में, वहाँ भी सर्व गुहि वही यश निश्चितम है, तो वहाँ भी महाभाव सुनो में परम बचा, सुनो में परम बचा, और यहाँ भी कहा सर्व गुह्य तम भूय सुनो में परम बचा, सुनो में परम बचा, वहाँ भी कहा है सुनो में परम बचा, यहाँ क्या है मेरा परम वचन है सुनो। वो परम वचन सुन करके भगवान को भक्ति बताई है, ज्ञान नहीं बताया है। अब खूब गीता का अध्ययन करो, श्रुमे परमं बस वहाँ भी कहा है और यहाँ भी कहा है, वहाँ भी मत चेता मत गत प्राणा बोधियंत परस्पर कथियंत सम्मान्य दुष्यंत से रमंत से, वहीं भूय भूय योगा 9वें अध्याय के अंत में मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु, जैसा वो 65वां श्लोक है जो यही है, पश्चिम ही मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु, माँ मेरी सत्य प्रजा ने पियोष में उत्तरार्धन पर गए, पूर्वार्ध वो का वो ही है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु माँ वेशी सत्य प्रजा ने पियोष में, ये 9वां अध्याय में है, मन मना भक्त मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मान मजगुरु मामे वे सत्यंत प्रजा पियोसी में मत पराया उत्तरार्थ फर्क है पूर्वार्ध सद वो के वो ही है शब्द है इसी में मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मान मजगुरु मामे वे सत्यंत प्रजा पियोष में मामे से युक्त आत्मा न मत पराया एवं मेरे प्राण मेरे को प्राप्त होगा तो मन मना भाव कह पाए पहले इसे बाद में मत्स्यता मधुगता बताया दसवें में उसे मत्स्यता मधुगता पहले बताया है फिर से बताया सर वही तो भूए मन मना भाव मन मधु कहे मेरे फर्क हो जाता है पर बात ये है ये बात बता करके भाई सर्व दरबार पर मामेकम शरणम ब्रज ये खास लोग ये है दो श्लोक है 65वां 66वां पहले गांव सर्वभूतम भूय शुरु में संपूर्ण गुहितम शुरु में परमम बचन यही वहां गए शुरु में परमम बचन गुहतम भूय महाभाव शुरु में परमम बचन ये माना है बक्षा में हित काम लिया हितम वहां में हितम कहा तेरे हित के लिए बात करता हूँ तेरे हित मन मना मन मना भाव तो ये बात है माम एकम शरणम पर ये बात है शरणागरी बात बताई है मेरी शरण हो जा इस अलौकिक बताया है या लोकेश विद्विधा ने साथ लौकिक दिशा दो इस वास्ते प्राय आदमियों की ज्ञान पर ही दृष्टि होती है भगवान कह रहे मैं ज्ञान नहीं कहता हूँ मैं विवेक बताऊ विवेक सबसे पहले जोड़ना सुनना चाहिए जो भाई पूछते हैं उनसे कहना है कि आपके शंका हो तो पूछो विवेक बताया विवेक क्या थी बताया आत्मा तो धाम ही नहीं है सत असत है नित्य अनित्य है शरीर शरीर ही का है शरीर ही है वो शरीर ही नहीं है साधक संजीवनी में ये बात लिखी है शरीर ही शरीर ये है आपके मधुवर्त है मधु के छह अर्थ होते हैं मधु प्रत्येक है तदस्यासी तस्मिन् इति मधु तदस्य तस्मिन् इति मधु और शरीर मस्यासी शरीर ही धनम अशासी धनी गो भंगी गोमान गोमान मतु है ये शरीर ये इन्हीं बढ़ते है और शरीर का ये इन बढ़ते है व्याकरण में बात है तो शरीर हम शरीर ही बताया है मन शरीर ही शब्द लागू नहीं पड़ता शरीर ही कहा है शरीर ही शरीर लागू नहीं पड़ता शरीर शरीर हम अशास्त्री शरीर शरीर जिसका हो सर शरीर ये है ही नहीं वहां शरीर का है आत्मा को आत्मा का थोड़ा ही शरीर है शरीर आत्मा का है क्या शरीर तो पंच भौतिक है अनात्मा है जड़ है इस बार शरीर का शरीर कहना दस्तान नहीं है परंतु बताना विवेक विवेक बताने के लिए शरीर अलग चीज है और शरीर अलग चीज है और शरीर का है शरीर लागू नहीं होता बैठता नहीं होता शरीर शरीर शरीर इसका चेतन का शरीर है क्या ये चेतन का शरीर नहीं है शरीर पंच भौतिक है कितनी दफा शरीर का पंच रचित है तुम सही पंच रचित है ये विवेक बता करके बताया ज्ञान बताना हो तो विवेक देखो विवेक में फिर लोग ये लोग ही बताया तो अर्जुन का मन खींचेगा फिर पदार्थों में इस बात कहा भाई ये लोग दो निष्ठा है दो निष्ठा कही दो निष्ठा क्यों कही दो निष्ठा ये अर्जुन का प्रश्न पूछा जायसी तेरी कर्म तत् कई कर्म घोड़े घोड़े कर्म क्यों लगाते हैं दोनों में तो शेर जिसे शेर प्राप्त हुआ मैं शेर पूछता हूँ तो सर्व गुहे तो भूत वहां 64 विषय का मन मना भाव 65 और 66 सब तो नंबर कह दिए और ये सर्वगु ये तम का और इंद्र ना तपस्या है ना अवक्ता है ना चाहे सुसुर है उनको मत कहना। तो सर्वगु तम पहले और निंदे नाम उसका है ये कठोर दान है। बीच में कहा है ये भक्ति का सर्व भक्ति बताया है। जन भाई का प्रश्न है उस भाई भाई पूछे तुमसे तुमने मैंने पूछा था सर्वोत्तम अलौकिक भक्ति अलौकिक है ये दो लौकिक है तो लोग निष्ठा क्यों गई वो पूछा था सुबह पूछा अब हम लिख कर दिया सुबह पूछा था तो समझे ही नहीं बात। तो माया प्रभुता तीन मार्ग गए ज्ञान मार्ग का भक्ति मार्ग का योग मार्ग का। कहते हैं सांख की बात तो ज्ञान की बात हुई तो फिर ज्ञान की बात छेड़ी क्यों भक्ति भक्ति बताते मैं कहता हूँ ज्ञान की मार्ग नहीं छेड़ी है विवेक बताया भगवान ने। विवेक अलग चीज है ज्ञान मार्ग अलग है। विवेक सबके लिए उपयोगी ज्ञान योग के लिए भक्ति योग के लिए कर्म योग के लिए। आत्मा अनात्मा शब्द नहीं आया है 20 श्लोकों में 11वें श्लोक से। आप देखो ऐसे करो आप पहले 20 श्लोकों को पढ़ो परिशिष्ट बताया साधन संजीवनी और परिशिष्ट में। तुम व्याकरण जानते हो नहीं दूरी बहुत जानते हो तो शरीरी किसका नाम है शरीरी देही ये शब्द आया 20 लोगों में शरीर दे देहिया देही नित्य भगवत देव देह देही नित्य है तो देही किसका नाम है ये देही है नहीं आत्मा का कहते देह में स्थित है उसका नाम देही तो कोई हर्ज नहीं है स्थित है उसे कह दू देही वास्तव में है नहीं आत्मा। देह हम अश्या से धनी कहते धनी आदमी धनी है तो धनी धन का धन के साथ संबंध है धनी आदमी है जैसे देही अजीवी धनी है अतः नहीं सनऊ और सूत्र है उसे धनी बनता है उसे देही बनता है तो धनी आदमी का धन है धन के साथ संबंध है धनी गया गोमान मतबर तो है गोमान गया जिसके है इस बात गोमान का मन देह इसका है आत्मा का देह है ही नहीं विवेक के लिए कहा देही न होते हुए भी देही ना होता विवेक के लिए। विवेक पहले सत्र सत का नित्य अनित्य का आधा श्लोक ऐसा विलक्षण है संपूर्ण शास्त्र वेद सब आ गए थे सब आ गए इतने ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता अश भूवि वो भू सत्तायाम विद्यते विद सत्तायाम सत्ता सत्ता करके सत्ता ही सत्ता व्याकरण जानते नहीं व्याकरण पढ़े हो तो आनंद आवश्यक व्याकरण पढ़ा हो तो हाथ भी आवे व्याकरण पढ़े मैंने क्या बता रहे बैठा अब आप बैठ जाओ अब आज मैं विवेचन करता हूँ फिर पूछो एकांत पूछो आपका मतलब कि भगवान ने ये ज्ञान बताया तो आपका आपका आप शंका क्या है आपकी शंका क्या है पहले विवेक बताए बेटे समझ में नहीं आएगी पहले सत असत का विवेक बताए बिना सब कोई साधन समझ नहीं आएगा कोई साधन नहीं। श्रेय कल्याण पूछा ना कल्याण का साधन कोई भी समझ में नहीं आएगा बिना विवेक के। श्रेय की बात में ध्यान की योग्यता श्रेय की बात मुझे तो ध्यान की योग्यता हुई बात आप ज्ञान का नहीं है विवेक है ज्ञान बार एक मान रहे हैं क्या तो वो पूरे ज्ञान का विवेक ज्ञान और विवेक को महाराज जी एक साथ सामंजस्य में ले रहे हैं तो एक नहीं ज्ञान योग है मतलब है ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग तीन योग है इसमें ज्ञान योग नहीं है ज्ञान का विवेक संग लिया विवेक सत असत का विवेक विवेक है वो ज्ञान का पूरक है ऐसी आपकी मान्यता बनी हुई है ना सब साधन का मात्र साधन कोई परमात्मा की प्राप्ति में चलेगा सबसे पहले विवेक होना चाहिए और मनुष्य की महिमा है वो विवेक को लेकर गई है मनुष्य शरीर की महिमा आई है ना वो विवेक को लेकर गया है मनुष्य ढांसे के लिए महिमा नहीं है काला माथा हो दो पैर रस चले अरे काला माथा हो कुछ महिमा नहीं है जो सतत विवेक हो ज्यादा मनुष्य क्या मैं यूँ समझाऊँ कि ज्ञान भक्ति मार्ग में शरीर का कोई वो मतलब नहीं जगह चल सकता है मैं ये बात कहता हूँ कि अशोचानंद सोचस से देते मोहम ये है तीसवां श्लोक अशोचान ये ग्यारहवा ग्यारहवें से तीसवें तीस श्लोक तक बीस श्लोक बीस बीस श्लोक में आत्मा नाम नहीं है बीस श्लोकों में आत्मा नाम नहीं है परमात्मा नाम नहीं है ईश्वर नाम नहीं है जीव नाम नहीं है इवन देर दे ही है सत्र असत है नित्य नित्य है ये है ज्ञान मार्ग हो तो आत्मा का विवेचन हो चाहिए ठीक है आत्मा अनात्म लिखा ठीक है विश्वविद्यालय में मैंने बात कही उन्होंने एक बात बताई कि गिरधर स्वामी गिरधर गिरधर शर्मा नामी पंडित थे चतुर्वेदी महामहोपाध्याय थे बड़े नामी उन्होंने एक वर्ष कितने महीना तक गीता विवेचन किया आत्मनात्मा विवेचन ही बताया उन्होंने गिरधर शर्मा ने उन्होंने गीता लिखी शायद वो लिखा था मेरे पास में विश्वविद्यालय में देखो आत्मात्मा नामी नहीं है इसे आश्चर्य क्या लोगों से टीकाकार आत्मा नात्मा विवेचन बताते हैं इनके सचिव ज्ञान का मारी है अरे हमारे भी जीव हम भी जानते थे पहले ज्ञान का वर्ण है परंतु फिर विचार किया जिसमें गीता के परिशिष्ट लिखा परिशिष्ट विशेषता बताई बात गीता में लिखी तब तक ज्ञान समझते थे और ये समझते हम भी ये समझते थे गीता मैंने बालक पढ़े बता और सुन के मैं भी यही मानता था पर परिशिष्ट में साफ साफ लिखा है आप ज्ञान मार्ग नहीं जाते विवेक है विवेक विवेक विवेक में सदस्य है विवेक संपूर्ण साधनाओं का मूल है ज्ञान योग चलेगा विवेक पर भक्ति योग चला विवेक पर कर्म योग भी चला विवेक पर विवेक सबसे मुख्य है और मैं विवेक मुख है ज्ञान मार्ग में ठीक ही है विवेक वैराग्य समाधि सहसम्मति मुमुक्षुता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा से पहले ही बताया है कि विवेक वैराग्य समाधि सहसम्मति मुमुक्षुता ये साधन चतुर्थ से संपन्न हो वो विवेक नहीं है ये आत्मनात्मा का विवेक आत्मनात्मा का विवेक नहीं है सत का असत का है सत का अस्त का सत क्या है असत क्या है सत क्या है अस्त क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है नाशवान क्या है अविनाश क्या है ये भी बताया है आत्मनात्मा का विवेक नहीं है आत्मनात्मा शब्द नहीं है बीस श्लोकों में बीस श्लोकों में सत आत्मनात्मा विवेचन नहीं है विश्वविद्यालय में पंडितों ने आश्चर्य किया आत्मा अनात्मा नाम बीस लोगों में नाम नहीं है आत्मा कैसे माने हम कैसे माने आत्मा और सब गीता प्रयास में लगे थे आत्मानात्मा विषय को, आत्मानात्मा विषय आत्मानात्मा विषय है ही नहीं, सत असत है, नित्य अनित्य है, देह देह है, ये नाम है, आत्मानात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, माया नहीं है, प्रकृति नहीं है, जो भी ज्ञान मार्ग के शब्द है, ये ज्ञान मार्ग के शब्द है, ये देही और दे दे दे और रही एक तो दे ही एक अनात्मक शरीर, एक शरीरी शरीर वाला शरीरी शरीरी हो नहीं सकता आत्मा, शरीर मशास्त्री थी शरीरी, शरीर आत्मा का है क्या, शरीर तो है जड़, आत्मा है चेतन, आत्मा परमात्मा का अंश, और अंत में सर्व गुहतम शब्द क्या है, चौसठ दूसरे अध्याय का 64 श्लोक, सर्व गुहतम, सर्व गुहतम एक बार आया है, पहले आया नहीं, गीतम फूलम है नहीं, सर्व तो सर्व गुहतम शब्द नहीं, एक ही बार कहा है, सर्व गुहतम बताकर मन मना भक्त मध्य जीवन ये अलौकिक व्यक्त बताया है। आप देखो, आप देखो, आप विचार करो, अरे भाई विश्वविद्यालय के पंडितों ने आश्चर्य किया, आपको आप समझो कैसे आवे, विश्वविद्यालय के पंडित ने आश्चर्य किया, गिरद शर्मा ने कई महीना तक गीता गीता ही कई कोई गीता ही गीता, जिसमें आत्मानंद विषय बताया उन्होंने, वो कहा वो शब्द ही नहीं है, बीस लोग में शब्द तो आता है, कमरे में शब्द आता हुआ है, आत्मा शब्द नहीं है, आम फेर पढ़ो इतना बैठे हुए सब पढ़ कर देखो, 11 से 30 बजे तक 20 लोग है, आत्मा ने शब्द नहीं है, तो भगवान ने कह क्या है, विवेक का तो है, ये साधक सर्दी है ना, कुछ नहीं है, परिशिष्ट लिखा उसमें सब लिखा, गीता की टीका लिखे रहेंगे बाद में समझ में आई मेरे भी, आप आश्चर्य करें क्या आश्चर्य है, मैं कौन सा कह रहा हूं, मैं समझता था, फिर विचार किया गया शरीर शरीर ही हो सकता नहीं, शरीर ही कैसे कह रहे, धनी आदमी होता है, गोमान होता है, मतु प्रभरी कहते हैं, हनुमान है, हनु हनु हंसी हनु हजी हनु जी हनुमान, बदली लागी तो थोड़े लागी टूटा नहीं, हनुमान हुए हनु वाला, इस बात पे जब विभीषण सामने हनु संबंध अंदर हनु समय था, हनु हनुमान नहीं गया, तो संतों के साथ मान नहीं रहना चाहिए, मान छोड़ कर जाना चाहिए, अगर हनु समेत बोलो बोल बोल अंग धनु समेत वो हनु का हनुमान नहीं है, अंग धनु समेत संत को ना हनु हनु शब्द का कितना ख्याल रखते हैं गोस्वामी महाराज, गीता में और रामायण में बड़ा ख्याल है, शब्द एक देख शब्द प्रयोग करते हैं, शब्द का मतलब हमारा तो क्या बात है, देखो अब सामान्य बात गीता बताता हूँ, आप स्मरण करना फिर पूछता फिर पूछता, सर्वोपरि है परमात्मा, ये परमात्मा का अंश है जीवात्मा, ये है चेतन, ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति आठ विधा जी भूमि रापो अनल वायु कंग मन बुद्धि अहंकार मन मन बुद्धि अहंकार, पांच तो भूत है मन बुद्धि अहंकार तीन ये है, ये आठ प्रकार तुम्हारे भेदा अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीवात्मा और स्वयं परमात्मा, परमात्मा जीवात्मा ये चेतन है और अनात्मा ये जड़ है और इसे विवाद करे तो जड़ को लेकर कर्म योग, चेतन को लेकर ज्ञान योग, ये है लौकिक और भक्ति योग है अलौकिक। गीता में लोकेश में द्विधा निष्ठा, इसमें लोक है, लोक में दो निष्ठा है। पुरुषों लोक के 15वें अध्याय में मैं लोक में बताई दो निष्ठा, पुरुषों लोक के नाशवान अक्षर अविनाशी, अविनाशी चेतन और नाशवान जड़ पदार्थ, ये क्षर ये लोक में है, दो निष्ठा लोक में है, भक्ति निष्ठा अलौकिक है। उत्तम ईश्वर उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाभिमुख पुरुष लोके, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है। शंकराचार्य महाराज भी लिखने में कठिनता पड़ी हुई थी, इस बात से कूटस्थ कर दिया प्रकृति, कहीं संस्कृत साहित्य पात्र में कहीं प्रकृति का नाम नहीं है, वो नाम लिखा क्योंकि उस मूल में दो हो जाए तो जीव ईश्वर का भेद हो जाए, भेद होने दीजिए अपना सिद्धांत सिद्ध करता है तो अध्यात्म नाम प्रकृति का है। संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं आता प्रकृति का नाम, द्वेत आ जाए, द्वेत अद्वेत आता नहीं है, अद्वैत सिद्धांत असली है, शब्दों पर विचार करो बिगड़ा, नारायण नारायण नारायण। तो गीता के अनुसार बताता हूँ, ईश्वर परमात्मा सर्वोपरि ईश्वर है, ईश्वर की दो प्रकृति है, ईश्वर है ईश्वरी दो, एक तो अपरा प्रकृति है एक परा प्रकृति है, परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति जीव, प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव ये जगत, उस परा प्रकृति ने जगत दान कर रखा है, जगत दान किया परा प्रकृति नहीं, ईश्वर की सृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है और जीव की सृष्टि में, जीव की सृष्टि में तत्व के संसार नहीं है, जीव की दृष्टि में संसार है, जीव को धारण कर दिया संसार को, संसार जीव की दृष्टि में है, न ईश्वर की दृष्टि में न तत्व की बुद्धि मूर्त महात्मा की दृष्टि में, ये धंधा जी से विगत ईश्वर है, ईश्वर का अंश जीवात्मा और जीवात्मा का भोगी बनाया है ये जड़ जगत अपना प्रकृति, प्रकृति प्रकृति जीव क्या है, प्रकृति होती है जीव, प्रकृति अपने अलग नहीं होती, प्रकृति नाम आपके स्वभाव का, आपकी प्रकृति आपका स्वभाव, आपका मुहावरा आपकी चाल आपकी बीच में शक्ति उसका नाम है, वो दो तरह की है, एक चेतन शक्ति एक जड़ शक्ति है, दोनों शक्तियों मिलकर मालिक होना होता है ईश्वर है, तो ईश्वर है ईश्वरी चेतन शक्ति प्रकृति है, प्रकृति भिन्न भी नहीं कह सकते अभिन्न भी नहीं कह सकते, भिन्न तो यानी वो कह सकते है कि ईश्वर से अलग बताओ, जड़ से जड़ को बताओ, ईश्वर को छोड़ करके जड़ प्रकृति नहीं बता सकते, आपकी क्रोधी प्रकृति है आपकी लोभी प्रकृति है, तो लोभी प्रकृति है वो आपको छोड़कर अलग रहती नहीं, अलग कहीं कर सकते ही नहीं किसी तरह से, प्रकृति आपका स्वरूप रहेगा और आपका स्वरूप हो नहीं सकती कभी किसी से, आपका स्वरूप किसी से हो नहीं सकती और आपसे आप बता नहीं सकते, आप आपका स्वभाव आप अपने स्वभाव को बताओ अलग, आपसे अलग बताओ स्वरूप अलग नहीं बता सकते, और अलग है क्यों, स्वभाव घटता है बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, स्वभाव घटता बढ़ता है, स्वभाव में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता, तो आपका स्वरूप भी नहीं है और अलग भी नहीं है, आप राम का स्वभाव अलग तो नहीं है, दोनों बातें समझना, अलग नहीं, अलग बता नहीं सकते। मैं ये रहा, मेरा स्वभाव ये रहा, अलग स्वभाव अलग कहने बता। आपकी जो आदत है, जो स्वभाव है, जो आपका मुहावरा है, आपकी जो एक स्वभाव, वो स्वभाव अलग कैसे होता है? वो तो अलग तो हो नहीं सकता और एक भी हो नहीं सकता। आप नित्य रहने वाले हैं, वो अनित्य है, वो बदलने वाला है, परंतु आपसे अलग सत्ता नहीं है, स्वतंत्रता है ही नहीं, प्रगति नहीं है। जीवन धारण कर रखा है, जीवन धारी थी जगत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो वास्तव में क्या हुआ कि सर्वोपरि हुई परमात्मा, उसका अंश हुआ जीवात्मा। नमैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि वाक्य सुदर्शन। मेरी आत्मा मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुवराशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, वो अविनाशी है। तो अविनाशी का वर्णन कर लेंगे, ज्ञान मार्ग आ जाए कोई हल नहीं है। अविनाशी जीवात्मा और जीवात्मा का शरीर, इन दोनों का विवेक पहले होना चाहिए सबसे प्रथम। स्वास्थ्य अशोच अनुशोच प्रेम चलाए, अविनाशी विनाशी सत असत नित्य अनित्य समझाए। तो अनित्य शरीर से आप अलग हो, आप नाशवान से आप अलग हो, आप अविनाशी हो। अंत वंत ही में देहा, देह सब अंत वाले हैं, आप देह अंत वाले आप नहीं हो। मुक्ति कौन करेगा? मुक्ति वास्तव में आप चाहते हो, शरीर नहीं चाहता है। शरीर क्या मुक्ति चाहे? शरीर की मुक्ति तो हो जाती है। हमारे कहते हैं लोग, एक लोगों के पास बता रहे महाराज, आप जीव कल्याण करो, आप अपने शरीर का कल्याण करो, अपने जीव का कल्याण करो। तो जीव कल्याण है कि रोटी मुंह से मिल जाए, शाम बैठे हुए काम तो करना नहीं पड़े, जीव कल्याण हो गया। कारो कल्याण करो, कारो कल्याण रोटी मिले, मुहूर्त कपड़ा मिले, मुहूर्त मकान मिले, मुहूर्त किराया मिले, मुहूर्त पोते मिले, पोते मिले, सब चीज मुहूर्त मिले, सब चीज मुहूर्त मिले। बताओ, रोटी मुहूर्त मिले, कपड़ा मुहूर्त मिले, मकान मुहूर्त मिले, किराया मुहूर्त मिले, पुत्र मुहूर्त मिले, कौन सा बंदा बताओ? कायरो कल्याण, कायरो कल्याण करो महाराज, आप कायरो कल्याण, कायरो आराम से मिल जाए, कायरो कल्याण तो है, कायरो कल्याण तो हो। तो मुख है ईश्वर परमात्मा, दूसरे नंबर में है जीवात्मा, तीसरे नंबर में जल प्रकृति। इन तीनों का वर्णन है, जल प्रगति और चेतन प्रगति परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा समग्र वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व में जड़ और चेतन सब कुछ परमात्मा है, केवल ईश्वर में है, सन्मय है, चेतमय सन्मय। तो ईश्वर का मुख, उसकी परा प्रगति हुई जीवात्मा, अपरा प्रगति हुई जड़। ये तीन प्रगति, तीन से संसार, तीन के अंदर सब आ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। दोनों प्रगति है वो परमात्मा से अभिन्न है, भिन्न है, दोनों भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं है, भिन्न भी नहीं है। भिन्न है तो भगवान भगवान से अलग बताओ, अभिन्न बताओ, अभिन्न है तो, अभिन्न है तो वो नाशवान है। प्रगति प्रगति बदलने वाली है, भगवान प्रगति बदलने वाले नहीं है। इस वास्ते अभिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है। इस वास्ते वेदांत में अनिर्वचित नहीं कहा है, संसार अनिर्वचित है, निर्वचन नहीं होता। परमात्मा का जीव है, परमात्मा का ही संसार है, जीव परमात्मा की प्रकृति या पराप्रकृति है, पराप्रकृति है। ये धन राजते जगत जगत रूप से धारण किया जीव ने, परमात्मा जगत धारण नहीं करता है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, जीव ने धारण किया। तो सबसे प्रथम पूर्ण परमात्मा है। वेदांत दर्शन में परमात्मा को मैं कहता हूँ नहीं कहा है, परमात्मा को कार्योपाधि कारणोपाधि बताया है। कारणोपाधि है ईश्वर है, कार्योपाधि है जीव है, कार्य कारणता हेतु चेतन है। ये वेदांत दर्शन है, ये वेदांत दर्शन की बात है, गीता की बात नहीं है। कार्योपाधि है जीव, कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारणता हेतु पूर्ण बोध अवशिष थे। मेरे पढ़ाई भी वही करी, पढ़ाई मैंने वेदांत की करी है, आचार्य का वेदांत की, अद्वैत सिद्धांत की, शंकर मत इसी पढ़ाई करी है। ये बातें पीछे आई सीखी मैं, पीछे ग्रंथों में देखी है, ग्रंथों में देखी, विचार किया खूब, विचार कर सुनवाई है। बड़े तुम्हारे ये साधक समझिए, मैंने लिखी तब तक वेदांत की बात ही है, वेदांत अलग उसमें ईश्वर की बात विशेष लिखी है, भाई परिशिष्ट में सब बात आई। अरे देह दे ही हो ये बात परिशिष्ट लिखते भाई, इतने इतने आई जी। इस वास्ते भगवान का भक्ति है ये अलौकिक है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मे चुदारित है, जो लोकत्व मामेश विवर्तित है ईश्वर। दो पैसन जी दादिता भाव्यो पुरुषो दो क्षर अक्षर क्षरदाश्वान अक्षर न अविनाशी, अविनाशी जीवात्मा विनाशी संसार, अपरा प्रकृति परा प्रकृति। अब इस आदमी सगाओ बोलो, अशोक बात बड़ी बढ़िया पूछी, निकल दिया ये। कम से कम सुनने वाला एक आदमी तो मिला, सुनने वाला विचार नहीं करते, इन्हें विचार किया पूछा तो सही, विचार नहीं करते। श्री श्री पंथे रेणु हरे हरे नमा हो गया, श्री पंथे जी कैसे बड़ी बड़ी श्री में पाओ भाई बोझ नहीं, वो पंथे रेणु हरे नमा हो गया, बताओ विचार नहीं करते। ऐसे विचार करना चाहिए आपको, ये बात बताई ना भाई, कारणोपाधि कार्योपाधि जीव, कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारणता हेतु पूर्ण बोध विशिष्य थे। ये अद्वैत सिद्धांत की बात है, अद्वैत सिद्धांत की बात है। हमने पढ़ाई वही करी, पर पीछे खूब विचार किया है, ने 86 तक बुलाया, 86 की उम्र कितने वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, 86 का दिवाली की छोड़ी थी, 87 में फार्म भरा था, 87 पैसा दी थी, हमारे गुरु मेरे तो सही शांत हो गया। तो सबसे ऊपर परमात्मा है, परमात्मा की भक्ति अलौकिक है, अलौकिक। अब अलौकिक भक्ति है, उस परमात्मा का कैसे वर्णन करे, तो वेदांत में क्या कल्पित है, कल्पित है भगवान, माया रूपी धेनु है, उसके दो बसरा और ईश्वर और बसरा दो बसरा है। माया का बसरा नहीं है ईश्वर, माया का सांड है ईश्वर, माया का बसरा नहीं है जीव, माया का बसरा है। तो ईश्वर की उपासना है ये अलौकिक उपासना है, विलक्षण उपासना है। पुरुषो लोके लोके इतने ख्याल ख्याल गए नहीं, ये शादी समझ में नहीं है, वैशिष्ट में है। भगवान को याद करो, भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। भगवान की माया क्या है? माया है जी, सब लुप्त हो जाती है। देखो भगवान ने अलौकिक साधना है, अलौकिक साधना क्या है? उसमें साधन है वे सब लौकिक है। लौकिक नाम मन बुद्धि इंद्रिया ना करे, श्रवण करो तो, मनन करो तो, निर्देश करो तो, ध्यान करो तो, समाधि करो तो, ये सब तीनों शरीरों में है। समाधि कारण शरीर में है, चिंतन ध्यान सुख शरीर में है, और कार्य करना है सब सुख शरीर में है। समाधि काल शरीर में है, उस अहिवाद समाधि का स्वतः उत्थान होता है। बड़े बड़े विद्वानों ने महाराज समाधि को बताया है, श्री मधुसूदन आचार्य, अद्वैत बीति पति के रूपाचार, स्वानंद सिंहासन दीक्षा, छठे न कहना भी वही मठे न दासी कृता को मधु बिटे न ऐसी बात है। तीनों शरीरों में ये होता है साधना भी, जैसे समाधि सिद्ध पुरुष ही मानी है, वेदांत के सिद्ध में समाधि नहीं है, समाधि और तरह होती है। अद्वैत सिद्धांत में समाधि छतरे की है, दृश्यानुविद शब्दानुविद अभ्यंत दृश्यानुविद वही शब्दानुविद, और ऐसे ही अंदर भी है, चार तरह की होती है, एक अद्वैत भावना रूप, अद्वैत अवस्था रूप, ऐसे छह समाधि होती है अद्वैत स्थान में। सब शरीरों को लेकर गए परमाण्य सिद्ध अवस्था में, ऐसे बहुत विवेचन आया, सूक्ष्म विवेचन दिए। तो परमात्मा का भजन करना, भगवान के शरण लोकुयतम भूयेषु मे परम वच सर्व गुह्यतम, एक बार आया है गुह्यता गुह्याया गुह्याद गुह्यतम मया इसे ज्ञान वाक्यातम गुह्याद गुह्यतम मया विमृश्य दर्शन तेरे सर्व गुह्यतम भूयतम संपूर्ण गुह्यता गई। तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ भाई, माम एकम शरणम ब्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में स्वयं चलता है, और भक्ति मार्ग में साध्य भी भक्ति है, साधन भी भक्ति, साधन में भी भक्ति और साधी भी भक्ति, ऐसी भक्ति अलौकिक मार्ग है। ये लौकिक है मार्ग, लौकिक है अलौकिक तत्व है प्राप्ति अलौकिक, और भक्ति अलौकिक मार्ग ही जरूर। भक्ति में साधन भी भक्ति और साधी भी भक्ति, कर्म योग में कर्म साधन है, योग साध्य है, ज्ञान योग में साधन कर्म है ज्ञान है, ज्ञान योग साध्य है, भक्ति योग साधन भी है, भक्ति साध्य भी है, दोनों है। ज्ञान साधन और ज्ञान साध्य नहीं है, ज्ञान साध तब तो ज्ञान बोध है वो साधन है, ज्ञान योग साधन है। पहले सतासत का विचार करता वो जो विवेक आया, जैसे विवेक वैराग्य और साम दम श्रद्धा श्रद्धा उपेक्षा मुक्षता ये साधन चतुष्ट है। ये समाज से संबंध छह है, एक विवेक है, एक वैराग्य है, ये समाधि से संबंध छह है। ये समाधि साम दम श्रद्धा श्रद्धा उपेक्षा मुक्षा ये सठ संपत्ति और आगारी मुमुक्षुता ये साधन चतुष्ट है। साधु चतुष्ट होने से बाद में असाधु ब्रह्म जिज्ञासा अथवा मनुष्य बाद में ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म का जानने की इच्छा ब्रह्म क्या चीज है साधन चतुष्ट संबंध होता रहता है। आज मेरा के बिना ही सुन सकते जितनी पढ़ाई करते है वो विवेक नहीं है। विवेक नहीं विवेक तो होता है विवेक वैराग्य नहीं है। विवेक पूरा नहीं है, पूरा विवेक होने से वैराग्य होगा। विवेक सब में सहायक है, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में विवेक की सब जगह जरूरत है। व्यवहार में विवेक की जरूरत है, जितना विवेक पूर्व विभाग हो ठीक है। ये बात है, कोई शंका हो तो पूछ लो। शाम पांच बज गए।